أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم ده مبارك آياتنا ده سورة الأنفال ده بنزش بيتم آيات سخشرو پر نشبیت آیات باندې دا ختم شو. دا لومړنۍ برخه چې ده یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال د جې ربط د ما قبل سره دوه رکمه دي. یو دا دی چې مخکې چې و هغه مضمون چې تیر سو پرون هغه د صلح په باره کې و. دا اوس چې کوم مضمون دا روان دی یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال دا د جنگ په باره کې دی. نو صلح و جنگ سر زد دی دواره دا زیدیت پا خپل زنگ چه معانی چه ویلی دا تا خپل زنگ که تناسب بینه لکه خلق او رو او به خو او رو به سر زد دی نو جورای سر زکر کهی نو جنگ و صلح خوم سر زد دی نو چه دا جنگ بس حال تا ندی زکر سوی صلح دا مخ که آیاتو که زکر سوید ویسی جنگ پر دا بغل رو سر کشیشو چه دا سر وقت دی نو دا یو رابطی بل رابطی دا دی چه دا دغه چه دی مخ که د الله پاک نصرت کفایت دغه ذکر سوی چې د الله تعالی نصرت ستا د پاره کافی دی د مؤمنانو نصرت ستا د پاره کافی دی نه حسبک الله و من تبعک من المؤمنین دغه اخرنی آیات ته پرونده سبق در یادو نو الته هغه کفایت ذکر کوي چې دغه نصرت ستا بس دی نو چې بس دی خو په سیور ځنو معنا جنگ پر کونه بالا څه ته لا ګوره په دغه د قتال درته به تور سره کښې شو نو دوه رابطه یې سول یو رابطه یې د زیدیت سو سره چې مخکې صلح وه اوس جنګ دوم رابطه یې دا دی چې الله امداد زما په لاس کښې دی درته درکوم مؤمنان ورته ګورې لا څه شته نو ته مؤمنان ګرده ورسئ جنګ وکړي څنګه اول آیا ترجمه اوس کوو یا ایها النبی ای نبی حرض باعثک راتیزک المؤمنین مؤمنان علی القتال پر وجل د کافرانو دعوت تر لره ورکړه چې یو کافر مړ کې دغه نه جنتونه دي دغه ثوابونه دي پر قتال یې راوپاڅوه تحرغد و دغه ته ویل کېږي چې سړی یو بل څوک کار ته اماده کړي او داسې په جذبه یې ورته اماده کړي چې هغه جذبه واخلي نو ای نبی حرغد ته راوپاڅوه راتیز که المؤمنین مؤمنان علی القتال پر جنگ سره کم معنا فضائل او ثوابونه ورته بیان که رغبت ورلره ورکړه په دې کار کې چې معنا دا کار د کړو دی ولې جنت به ترلاسه کېږي چې تبعیس کې ور لره ورکې را باعیس یې کړې. اوس نو بیا د جنگ د پاره قانون واورو نو قانون څه رقم دی هغه دا دی: ان یکون که چیرې یې من کوم ستیس څخه د دا مؤمنانو ډله وریادي عشرون شل نفره صابرون صبر کوونکي، که شل نفره صبر کوونکي مجاهدین وه زغستندو کې نه وه معنه دا چې صابرونو صبر کوونکي ثابت قدمی یغلبو دا غالبه کیږي مئتین پر دوه سوه باندې، دا پر دوه سوه باندې غالبه کیږي. ظاهره دغه اخبار چې الله تعالی وکړي دا خو اخبار دی چې که چیرې ستیسې شل یې او کفار دوه سوه یې دا پر غالبه کیږي، نو پر نفر څو څو ورسېده؟ لس لس لس لس ورسېده، چې معنا پر یو مجاهد باندې لس نفره کفار ورسېږي. قانون دغه دی دا پر غالبه کیږي. دا خو ظاهر لکه څنګه چې قصه کوي اخبار او دې ته ویل کیږي، نو اخبار خو چې دی احتمال د صدق او د کذب باره لري، یعنی نو دا معنا چې په دې کې خو نوم باره به احتمال د صدق او د کذب شي، نو نه به کیږي. نو یا دلته چې دی چې په صدق چې هغه اخبار چې وسی چې هغه سم دم رښتیا چې ته غالبه کیږي، یو چاته وایي چې خامخا دلته غالبه کیږي، هغه باره ځغلي خو نه ځغلي، ثابت پاتې کیږي، ولې خو ګارنټي ده په زړه کې چې څه کیږم غالبه کیږم. نو دلته چې دی مرا ذکر کړی ملزوم دی، ملزوم دا معنی چې اخبار یې ذکر کړی دی، اخبار سره خو ثابت قدمي لازمه ده، هغه یې مراد معنی یې د انشا ده اوس چې ثابت قدمه و اوسېږي مه ځي، ولې الله دا درته چې ته غالبه کیږي چې غالبه کیږي، نو چې د چا په زړه کې یقین دی چې زه غالبه کیږم، د هغه سره کومه خبر لازمه ده پاتېږي دلته د جنگ د میدان نه نه غورځي. نو هغه خبره چې ورسره لازمه وه د هغه لازم د پاره اوس دا انشا سو چې الله پاک وایي دا پر تاسو واجبه ده ومځي مه دلته به ټینګیږي. نو هغه یې معنا سوه یغلبو غالبه کیږي مئتین پر دوه سوه، معنا ځي به نه دلته به تاسو څه شي پاتېږي به. نو اوس حکم انشائي حکم سو اخباري نو سو چې باره وه د صدق او د کذب احتمال یې پیدا کړي. انشا چې ده د صدق او د کذب احتمال نه لري، لکه سړی چې چاته ورسه هلکه اوبه راوړه، دا اوس رښتیا ده که دروغ ده؟ دا رښتیا او دروغ نه ده، خدا اصلی که امر وکینو په انشاءات کې د صدق د کذب احتمال نه لري. هم ظاهر صورت د اخبار دی، معنی د انشاء ده، هغه سره کوم ملزم ذکر کړی دی، ملزم دا معنی چې اخبار یو کې چې کامیاب کیږي، مراد یې هغه لازم دی چې هغه نو پاتس او هغه چې د انشائی معنی ده، هغه انشائی ځنی مراد حالته هم نو نو ته به ټینګیږ. و ان یکن کچیر و منکم استسخ 100 سل نه کسل صبر کوون کې نه پاره ودلته مجاهدین یغلبو الفم من الذين كفروا، یغلبو دی غالبه کیږي غشتلی کیږي الفن فرزورو باندې من الذين اغه خلقو څخه کفرو چې اغه کافران. خو بیا دغه رقم څه دا سل نو زر خو چې دی د سلو لس چنده دی، نه معنا بیا هغه رقم څه چې معنا پر یو سړي باندې لس نفر. بانهم قوم لا يفقهون، دا نو ولې دا رقم ده چې ته شل یې د ده پر دوه سوه کامیاب یې او که ته سل یې د ده پر زرو کامیاب یې، دا رمز یې په چش کې دی، دا ولې دا رقم ده؟ الله پاک یواز وایي بانهم قوم لا يفقهون، بیا په سبب سره د دې چې انهم دی قوم دا یو داسې ډله ده دا کافران، لا يفقهون چې دوی پوه نه لري، دی د الله عز وجل د خدای نه تسلیموي، زوی مړي وحدانیت نه تسلیموي، نو چې دی دغه نه قدر پوهی نه لري، نو د الله امداد د ده سره ملګری دي، نو الله خو امداد د کافر سره نه کوي، کیدای سي په مضمون پوهیږي. نو دا چې دی دا یې دا وجه وویله چې دا یو قوم لا يفقهون دي، ناپوه دي، په جین سر نه دي خلاص کړي، په عقیده سر نه دي خلاص کړي، امداد د دې سړي سره الله تعالی نه کوي. نو در دغه ځای پورې دا یو حکم دلته بیان شو د جهاد، خو دا حکم د صدر اول و، بیا وروسته دا حکم په دا پسې آیت کریمه باندې منسوخه شو، دا اوس منسوخه دی، اوس دغه رقم حکم نه دی چې پر مجاهد باندې لس لس کافران ورسېږي، پر ده به لازم وي چې توادلته خو تاول انشائي معنا هم راده چې خامخاج ثابت پاتې سي، نو پر ده دا واجب به ده چې ثابت په پاتې کیږي. وروسته الله په دې بل آیت کې داسې بیان کوي: الان اوس، الان اوس خفف سپکواله وکي الله علا پاک عنکم ستسخه حکم درس سپکی بوجه در کم کین، لکه پر یو چا چې د مثال په تور پنځوس منه بار پروت اباره څو منه ځنی ایسته کې ورته اوس به نه وړای شي، الله وایي اوس ستسره چیش کوم په دې حکم کې نو کې سپکواله و نرمی کوم. الان اوس خفف سپکواله وکي الله علا پاک عنکم ستسخه، د بدر تر غزا ورسته بار بیا د سپکواله رالینو. وعلم علا پاک پو یدی خبر دی چې انا فیکم، په تاسو کې چې دی ضعفن کمزوری ده، علا په تاسو کې کمزوری لیدلې ده، چې کمزوری در پکشي کې ده. پر دا غزا باندې سوال واردیږي چې دا خو اصحابو ته خطاب په هغه وختو کې، اگر حکم خیر عام دی نو اصحابو خو چې ودو هغو ایمان خو روزمره زیاتوب قبلوه که ضعف قبلوه، خو زیاتوب یې قبلوه. اولا پاکي زه په تیس کې اوس ضعف کوم، دا ضعف در پکې کرالي، نو د اصحابو ایمان ضعیفه سو. خو دا غدي په خپل قرآن کریم وایي چې الله پاک خبر دی، وایي علم علم لري الله پر کومه خبره، چې انا بېشکه فیکم په تیس کې ضعف کمزوري ده، نو ځکه زه بوج در کومه وم چې اوس یې نس وړای کمزوري سولاس. اوس دا دی چې یو مجاهد دوه کافران چې سره راشي بره د ده دپاره تېښته ناروا ده، مرمداره به جنګېږو که شهید کېږو که کامیابه کېږو، د مخه پر یو باندې لس وه. اوس ضعف یې په تس کې ولیدی، نو ضعف ولې په دوی کې راتلی؟ خو نور آیاتونه وایي چې د دوی ایمان ورځ په ورځ باندې چېش کېدي قوی کېدی. د هغه جواب دا دی چې د دې ضعف څه د ایمان ضعف نه دی مراد، د دې ضعف څه طبیعي ضعف مراد دی. طبیعي ضعف څه معنا؟ لکه د مثال په توګه یو پلار زوی د سره لږ دی، دغه نه درانه کارونه یې کړي، دغه نه قدر خټې یې کړي، ولې خدای بل کومکي نه لري؟ یا پلا چې اولادونه سره راډیر سي باره لږ کاري کړي، یا پروت ولې پروت؟ یو دی بې وکي، ابل وایي دی بې وکي، ابل وایي دی بې وکي، یو پر بلې سره تاوان یې. نو دغه اصحاب چې وه د مخه خو لږ وه د بدر په وختو کې، کار دوی پوهېدله چې زه نه یم انسان یې بل ولاکو کې په ما پسې اړه لري، ال یو د لسو لسو جنګ کاوه. کیدای شي په خبره پوه سه، سړی چې مجبوره شي کار پر ډېرې برای یو سړی دغونه زحمت کاږه د خلکو پر چمن یو د درونه پرو بار کشي دغه رقم. نو هلته د دې هغه جذبه دا رقم ځوانه ولې کار پر سر برابر بلي، سره ډېری سي برای یو پر سر برابر نه بولي، چې پر سر برابر نه بولي ته وده دی بي وکي، ته وده دی بي وکي، ته وده یوازې خو نو زه نه یم پلانې بي وکي. دغه دا ضعف ته دغه معنا چې دا طبیعي ضعف بولي، دا ایماني ضعف نه بولي. کیدای شي په خبره پوه سه، ایماني ضعف خو دا دی چې عقیده یې هلته نه برابره، چې ما به خدای کامیاب کړي که به مینه کې کامیاب. دلته عقیده د ګرد برابر ده چې کامیاب خو د شک وتلي، خو الله وعده را کړې ده. وام نو دا دونه زور زه نه کوم لکه پخوا چې مې کوه، ووایم پخوا خو ګرسره لاس نه پاره ومسل، اوس چې سر نه پاره بابا کار سره تقسیم دی، دی بي وکي، ابل وایي دی بي وکي. دا ضعف دغسې ضعف دی، هغه ضعف نه دی چې د دې ایمان ضعیفه سوی، دې ته طبیعي ضعف وایي. لکه ما چې مثال درته وایي چې په کور کې لږی یې، هغه د ډېرو نفرو کار کوي، چې یو وخت ډېری سي بره هغه د دوو نفرو کار نه وي، په کور کې کار ویجاړ یي دغه رقم یې. نو دس الله فرمای الان اوس معنا تر هغه غزوه وروسته، خفف سپکو علی وکي الله الا پاک عنکم سسخه وعلم الا خبر دي چې انا به شک په کوم پتیش کې غدا پن کمزوري ست تبعي کمزوري، چې معنا یو بل ته سره ګوري، دا نه معنا چې ایمان کمزوري پکې کې ده. ایمان یې وسم روزمره زیات دی د نبی علی صلوات و سلام د صحبت برکت. فإن يكن منكم مئة صابرة عشان تشزوع بالا ولي دي نو وسنگ تخفيف على راس الكيد دي تخفيف بيان كي تشداس بكواري نو پر دغه رقم دي ورته غوري قانون دي. فإن يكن فتشيلو منكم ستس د جامع صف اي مؤمنان مئة سلنا بارو صابرة غور بي صابرة ورسره ذكر كصابرة ثابت قدمي و چ معنا په خزك ازان چنگ ولايس زړه کلک يغلبو 200 یغلبو دی غالب کیج می اتنی پر 200 ګور سل په 200 کې سوال د مخه کله سل د 200 په باره کې و اله ته شو شل و په 200 په مقابله کې و سه په دې کې سل د 200 په مقابله کې نو خو نه پر رفر 200 ور ورسده نو سپکوالی دی کنه دی اته نه پاره بوجز نه پورته د مخه د یو مجاهد په مقابله کې لاس نه پاره و سه اتور کم کچ د یو مجاهد په باره کې په مقابله کې 2 نه پاره چی وس نو دغه حکم دی. وإن يكون فهو منكم سيسخ ألفون زر يغلبو دي غالب كيج ألفين پر دوازر بإذن الله پر دا دوازر چه غالب كيج دلت بيا غرا كم ده چه دا لفاقه غالب كيج خو خبر صادق دي چه دا سري پزر كي يقيني چه كاميابا كيج برا ثابت قدمي كي دلت بيا غا ثابت قدمي برا ده چه نوتا ثابت پاتا سزيبا نه بإذن الله دا غالب كيج پا إذن سر دا الله دا ایزن دا علای رو سر مرگری که دا جه دا پاره چه تا بناوه چه علا پاکل تا کامیابا کیجه پاتا سبات بکنو یو خدا د چې انشاء د پدې کې معنا د سړي خدای کې احتمال ناراضي بل دا چې په خپل الله به اذن الله ور سره یشي چې کګای گای یو مجاهد دوه کافران علا ور کامیاب کېږي دی کامیاب نو شکست وخوري ته به نه وای چې خدای پاک ول غالب کېږي دا شکست ولي وخوري نعوذ بالله د قران کریم لکه چې خدای کلام نه دي چې خبره غلطه واقع شي الله از ما اذن ندی سره ته پتا کې یو مشکل پیښ دی نو ما اراده نه ده کړې ما خدای را در ته وکړی چې ته به مؤمن وې صفه به وې غلطي به پتا کې نه و بره وعده دغه چې انتم الاعلو چې تاسو خامہ خا کامیاب یاست دلته د اذن الله په دغه ور سره کړی چې گای گای د الله اذن نه در سره یو یې د کفار سره یو په یو جنگیر لا ناکام شي یا یو په دوه جنگیر ناکام شي ول الله تعالی پاک ما اذن نه دی کړی اذن نو الله ول نه کړی خپل حکمت په شکل د خپل بندگان امتحان یې نو نو والله مع الصابرين دلته د دې خبرې حکمت بیا ذکر کړي چې نو یو د دوه په مقابله کې چې دی ولې غالبه کیږي نو خلا صابره نو ویل چې مئه صابره چې دا صابره سل نفره دي والله مع الصابرین نو الله پاک خود صابرین او ملګری دي نو چې ملګری دي نو خود به کامیابه کیږي د دوه سو په باره کې څوک دا سل نفره نو تر دغه ځایه پورې چې کوم حکم بیان شو د جهاد په باره کې لومړنی حکم یې هم دروښاوه چې د بدر په غزا کې یا په نور دغه مخکې چې جنګونه سوي وه هلته حکم دغه رقم چې یو مسلمان د دلس په مقابله کې واجبه وه چې تښته دی به نه که تښتېدلی وی ګناه یې کبیره یې کړې وه غټه ګناه یې په غاړه وه ګناه یې کبیره لکه مثلا لکه شراب کښل یا قتل کول دغسې چې ته به ثابت قدمي کوې هلته مالا پاکلته کامیابه کېږي بیا چې په دا مؤمنانو کې کثرت رالی ډېرو خلکو ایمان راوړي کار د ډېرو پر لاس شو بارخ نه یو پر بل سره تاوانی دغه طبيعي کمزوري چې له عقیده وي کمزوري نه وراغلي الله پاک بار دي ته بوج ورسپکي ولوسنه د یو مؤمن په مقابله کې چې دوه کافران لا تیشت حرام ده نه بزین زمیدان بنې لکه شر واره مرکیږي که ته په یاد چې دا وس در پر ما الله پاک وای کدوا ودا وس دوه ساور باندې بالاجي په لکو جو مر یو څو نه پاري په دا وخت کې سړي باندې زور علي وېز غسل ګناي کبیره نه ده نو ګناه نه ده په غاړه کفات اوس ځان ثابت چون کې ثواب الله پاک به خډیر ورکی چې دې په دغه ځای کې ځان پاتې کې چاغه پر ډیر دا پسې ورسته ما کان لنبین ان یکون له اسرا د دې د پاره صد شان نزول په تور ذکر کوم بر په آیاتو په ترجمه پېږي هغه دا و چې کوم وخت د بدر غزا خلاص شول نو اویا نفره د کفارو غټان مړه شول او اویا نفره یې ژوندي ونیول شو بنجان دلته نو دا نور چې به هغه ولاړه بره وتښتېد مکې ته ځان ورساوه وروسته دا بنجان چې دلته وه نبي علیه الصلاة والسلام اصحاب سره راټول کړل حضرت علی کرم الله وجهو پکښې کې و حضرت ابوبکر صدیق صاحب پکښې کې و حضرت عمر صاحب پکښې کې و دا اصحاب دلته وه نور خو ما دي ورسره د خدای رسول الله سره پاره دي په دغه کې چې دی برای مشوره واخسته برل په دغه بنجان وڅکو او دا هم واوري ول الله پاک اختیار را کړی دی چې کته سي دغه بنجان په پدیه اله کوي په دغه شرط تر جایز ده چې په پدیه ته سي اله کې چې پر کال به بیا نه فر شیدان ور کوي او کمر کوي خو نه سیمړی حقیقت لکی الله الله لکی سر نزنی پرې کی هغه اوی اثر لاسته رلی ناشتي پیغمبر علی السلام الله دا وسوي چې کپی یزنی اخلی په پیسو یې الکوي دا خبره به منې پر آینده کال کې زموږ د جامه څخه اویا نه پر شیدان کې علاوه بز شیدان غوړ څه اوس اویا یې لکه کاپران شیدان به بیا راکې پیل یې واخلو نو سپیسې یې نو شجاس او کې وزنی خو هغه دی دا دوه اختیار لري نو وصل الله دا غسی وای څه وای صحابه کرام چې سره وکتل پر شهادت نو کوم بدکار دی شهادت خو لا خوشاله پس موږ مسکینانی د چا پر سر بوجو د انصارو پر سر بوجو چې واسو ډوډۍ مو دوغه د غاړې د کور مو دوغه د غاړې پیجا به ځنی واه دا خیر و پیدا بل پیدا ده د خو اسلحه نه لرو دا وس موږ راغلی د چی شرت سخت خوش پیسې مو ځنی واه چې لار ستوري به پرانی سو زغری به پرانی سو نو حضرت ابوبکر صاحب ته ویل استاد څه خوښه ده اول مشوره ده د سر وکړه د نبی علی سلام لومړی نه یار دي مړی کو قتل کو کې په پیجا ای لکو پیجا خبر ورته بیان کړ چې الله دا غسی اختیار درکړي کومه خوا خوشوي ابو بکر صاحب را ولیا رسول الله نو دا کوم پر دي خلک دي خو ګر زموږ سیستر برونه دي دا کا زمون مې پلانوي پلانوي دا دا به یې لکو پیسې به ځنی واخو د پیسو څخه به دغه د اسلحه کار واخلو اسلحه به پرانیسو او امکان لري چې په دې کې به الله تعالی بیرته په ځای کې سور وګرځي ایمان به راوړي به زموږ به ملګری سي سي دي وس بنجي دي په کوپر کې نیول سوی دي برابر ایمان په نصیب سي نو هغه ایمان هم مج نظر کوي او دا پیسې هم مج نظر کوي چې پیسې به وسنی واخلو ابو بکر صاحب نرم دی له ډیر ځړ سوان دی ونه چې دا خپل تر برو نه وجد الله سره تړلی چې ناس دي قسم په جنگ کې نیول سوی خو د نبی علی السلام شهادت لپاره دی راغلی ونه او دا خستان نظر دی برای حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وتر ول استاد څنګه خوښه ده ته څه پکشي کی وای حضرت عمر صبر وز ما خوښه ده ول و برای ما ته پلان نه په لاس را کچ سری ور کلم ک حضرت علی کی ویل ول ته بخپل ورور د ورور عقیده منی ول سوی ول حضرت علی سکنه ورور ول دی بده خپل ورور سر ور کلم کی او حضرت حمزه رضی الله عنه چې د نبی علی السلام کادی د ورور حضرت عباس صاحب منی ول سوی برای حمزه بده عباس سر ور کلم کی پلانای به د پلانې دا نه مازی نمونه بارے نو سره تقسیم کړو خدای چا کری پکښې کړو پلانې خپل کری دا د څه د پاره ول بارے بجیم پر بل نه د تاوه چې اوس حضرت علی رضی الله عنه را ولاړ خپل ورور قتل کی بجې د چا سره بارد د قوم کی خو دایم برته د دې دین ول دا غسه سره تقسیم کړو چې اری ول خپل سړی قتل کی زما په صلاح خدا کاله خوشاله کوي بس ما را امداغه دا کار وو پیغمبر علیه السلام نو دا رقم چې حضرت ابوبکر صاحب کم نظر واکی د ابوبکر مطابق هم ډیر صحابه و د پرخوا و در زموږ د نظر خوښ دي. حضرت عمر صاحب چې نظر واکی دغه اصحاب هم یو څه پاته سو مګر و دا لږ چې وراسي خپل خپل قربان مړ کونو چې سره ول خلاص د قریش ست سرته ورسي چې مرګ دغه زور غاړي چې پر چا باندې توره چلې دی په مشته خو اړیل ته کیری کړي. رسول علیه الصلاه والسلام برد ابوبکر خو ځکه خوښ کړ چې ډیر اصحاب پر اخو باندې بر پیجه به ځینې واخل او نسی مکه کې آل ولري چې هر څوک غواړي خپل بندي خلاصي پیدیه جراوړي پیدیه پیسې ورته وټاکلې چې دوغه نه پیسې جراوړي. چپ له دغه برل په دا بنجانو کې چې و درې نه پر یو عقبه یو نغدر یو تعمه دغه درې چې برل دا په پیجانو کې لیکل دغه سر کلم کې خدا غسر التور کلم کې مړی په بنجانو کې و ژوندنی ورسی دا درې ډیر اغله ځان دا نور چې پاته سوله د پاویا کې د درې خو چې قتل سوله دا نور برې دغه په باره کې آل واسه او پیجاره اپیږي ارچ خپل د قریب د فار اپیسې برابر ولې یو پدې کې چې یو بندیو هغه ابو العاص ابو العاص مشرک کافر خو د رسول علی سلام زوم وو د نبی علیه السلام لور ورڅخه په نکاح کې وو نو هغه د لور چې واغه خو برخ میړې بندیو نو ادي آل مکه ته رالی چې میړې بندي او رسول علی السلام پر ګرد مکه والا باندې پیږي والا کړی دې شي نه درلو دی یو د قحیا مهل در لودی هغه امهل را واسه پکشي هغه چرالې دلته پیجا پیش چدل نو یو یو بنجره ولاړي چې دا پیجا دې پیجا بخسته کېدل ا بنجي به لکه دې چې زه به د حضرت عاص ابو العاص ورچراتلی د په پیجا کې هغه امهل چر پیش کی دا امیر چې اصلا د حضرت خدیجه کبرا رضی الله عنها هغه خو مړ شه زو د سرو زرو امهل در لودی مو د خپل لور چې ور کړی په هغه شې چالو ودې د شو زخرا پر لور باندې وسلای خپل امهل ور کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام و پیجن دی چې دا خو ما دې بیا امیر اوس په پیډه کې دی په پیډه کې چولار نو بیا خو تقسیمی ژه خو غنیمت چې ار چاته ورسېږي هغه ته ورسېږي خپل د کورواله امیر د نبی علیه الصلاۃ والسلام سترګو ته کورواله او د امیر د خپل لور ودرې ده برای اصحاب ټول کې چې استیس خرج استیس په مشوره اخر سره دا کار نه کیږي برای ول د زینبې د دې دغه بنجه دغه سور لکه پیدیای ام ورکی بندی ام ورلاکی کم خوشی غور یا رسول الله چی ستا سنگ خوشی چی کرد دا شیم پیست ورکی مرسی را پکشی که وای نو دا که دا شخ برکشی شو بار رزمان لر با بیارا لیجه مدینی تا پا داغ شخ دی لکو امیر لمن سر و آخذ او لارس نو دلتا دا بندیان چو پیدیای زنی جام سوال اخو داغ یو ابو العاص مال داغ سی پکشی که لاسو آغا دری قتل سوال دا نور پا پیدیای بانی لاسو پا پیدیای چی لاسو داغ آیاتو دا پسی چرا زن هزیل سو د آیاتو مضمون دغه و چې پسې زوایم چې الله پاک په نو ما خو د خبره درته وکړه چې هغه کوی کاغه کوی دا خو مستیس امتحان اخلي چې سواد ته کېڅه شه تیس دنیا خوښه کړل ګوره امتحانیه د خبر ورته کوله چې مطلب هغه کې هغه کې پیسې پکښې چې پیسې ته واخلي نو الله پاک ول خبره خو دغه شو چې تیس ګرد دی وجلی وای لکه حضرت عمر صاحب چې وای وای درې وخت د حضرت عمر صاحب د رائے مطابق قران نازل شوی دی د دې چې بزینه او خاطر ولاری هغه بد الله حکومت د غره کمد نور اصحاب زین بنت لیوه دغه مسله چې حضرت عمر مړی کی د خلک مې لکوي آیات شرار چې د مړ کې دوه خای پر بیو اگر چې جواز خو راد واړو خو ور کړی بل اولاد خو دغه چې حضرت عمر صاحب لیو دغه ځای بل ځای هغه چې دې چې کوم وخت په مدینه شریف کې وسیدل د ستر آیاتونه نو نازل شوی دا حجاب چې پر شو زبانه واجب دي نو اصحاب برتله د نبی علی صلاتو و سلام په کور کې بناس د دې بیا نه بوتي و نه وکي په خونه کې د چای شی په کاری وزنه نه وزي ستر نه ون حضرت عمر صاحب رسول الله اسلام تور یا رسول الله خو رقم رقم خلق راځي ځوانان راځي شو بد راځي دلته کې شي ته د خپل ازواج مطهرات امر کړی وای چې ستر یې کولې د خونه ته نه راتلای پیغمبر علی السلام چې الله ستر ردی واجب کړی څنګه ستر پر کشیر ده هغه د ستر آیاتونو را لدم د نظر مطابق را چې د نور اصحاب قصد پکې دي چې ده سره کم دی چې یو نظر ورکه هغه هغه آیات راول بل هوغه چې د مکی شریف کې چې امام دریږي امام د حکیم خواته دری دی حضرت عمر صاحب کښ چې د امام د مقام ابراهیم سره دری دی واتخذو من مقام ابراهیم مصلا آیات کلمه ده غره کوي غالبا د چې دا نظر ورکړي چې امام دلته دریج لمونځ دی ورکوي، هغه هغسې آیات راغلي چې ویل دغه ځای د مصلاس امام دلته دریج، دغه درې ځای د ده فخر دی، د ده په مناقبو کې ذکر کېږي چې آیاتونه نه وه، ده چې به نظر ورکړي هغسې به آیاتونه راغله. نو یوه دغه مسله وه چې دول د بنجان قتل کړي، دوی په فدیه باندې ایله کړي. الله پاک د ادب دپاره، د تنبیح دپاره دغه آیاتونه نازل کړل. نبی علیه السلام بره دی په دا بله ورځ باندې چې زه رالم، حضرت ابوبکر صاحب دی نبی علیه السلام دی دواړه ژاړي، حضرت عمر صاحب زه چې رالم دی دواړه په ژړا باندې دي. برا ما ورته وویل پر څه شي باندې ژاړي؟ وجه را وښیاست که د ژړا یې زه به هم درسره وژاړم، که د ژړا نه د ژړا چم خو به درسره وکړم، که ژړا نه راته د ژړا چم خو به درسره وکړم. یا رسول الله څه پېښه ده؟ پیغمبر علیه السلام ویل په والله ما هغه عذاب چې را روان و دلته نږدې نبی علیه السلام ته درخته ولاړ و، برل تر دغه درختې نږدې راغلی و، خو نو څه کوي چې الله تعالی ګرده بچاو کړو، او که راغلی وای یو به نه اخلاصوي، یو عمر به خلاصېدلی. برای دا آیاتون تو چه آیاتون دا غرا کم را مشتون خطا و دا پاقی اجتحاد که چه اللہ خود واری خواهی و جایزی کری وی مرد اغنیه که خواه نکر خواهش دا بده چه منا سوا بیدر دا خواه مخواش کرد، اگر چه روا خواه نروای نده کرد، خواه اللہ وی تیسی ولی دا غس کم زوری وکر اغا شو خواه با مخواش کرد چه قتل دا دیون. نو ار وقت قانون دا غرا کم دی، هر وقت قانون دغه رقم چې تر هغه وخته پورې ستا دب دبه و، هغه ستا ریح چا د مخه ذکر سو چې ستا دب دبه پر کوپارو پرېوتلې نه وي، تر هغه وخته یې لکوه مه، تر هغه وخته معافي مه پکښې کې کوه، چې د ده په زړه بېره ننوتله چې دام یو طاقت دی، برکه دې بیا معافي کولې لکولې هغه بیا ساغ کار دی، برای بیا کولی سي، تر هغه وخته یې نسه کولې. پلا خلک خبر کړه، د خلکو پوښتمن زړه یې پلا ور خبر کړه چې معنا دام یو څوک دي دغه رقم. دغسې الله فرمایي دلته ګورې، ما کان نشای الله لنبین هیڅ نبی لره نه شی انده یکون چې ویجې لهو دلر اسرا بنجان، تا بیا بنجان پیدا کړه، بیا کښېنسې، بیا څه شي ځینې غواړې، پیدا ځینې غواړې، دا د نبی د شانه سره مناسب نه دی تر څه وخته پورې. ګوره داسې نه دی چې دغه سره نه دی مناسب، هلته الله پاک هغه دغه منزله ورته ټاکي چې دغه ځای ته چې ورسېدې بیا کولی سي بنجان پرېږدی، چې دغه مرحلې ته نه رسېدې تر هغه راوجې خواته بنجان ته ونیسه چې په فیدیو یې لکوې. ما کان نه شای لنبین هیڅ نبی ته انده یکونه چې ویجې لهو دلر اسرا بنجان دی وي، حتی تر هغه وخته یوسخینه چې دی پونډول کوي په الارض په مځکه کې. ګوره سیخن د یو شي وه، دا زخامت پنډوالی ته ویل کېږي، لکه څوک وایي د دغه بام سیخن به سوی مانا پنډوالی، د دې تختې سیخن به سوی مانا پنډوالی، سیخن به دا پنډوالی ته ویل کېږي. نو تر څو چې دی پنډول کوي په مځکه کې، د چا پنډول؟ د مړو. د مړو پنډول څه مانا؟ چې یو سړی مړ کې خدای یو مړ سونه، یا بل پرور چپاکه، بل پرور چپاکه چې بارای څوک خپل سړی پکښې پیدا کړي، نه پاسې وایي چې زموږ مړی کېږي، ته به د آخره کې وګوره چې هر چیرې وو. تر هغه وخته نه بېته بنجان نه دي مناسب چې دی ولري، ته خو یې پلا په مځکه کې مړي سره کوټه که چې د خلکو څخه خپل کري پکښې کې ورک سي، چې چیرې دی خراب پراته دغه رقم شیخن کېدای سي اوس به پوهېږي. نو حتی تر هغه وخته یوسخینه چې دی پونډول د مړو کوي په الارض په مځکه کې، چې مړي دغسې پر لکوټه کې، تر هغه وخته بنجان څه شي نه دي مناسب چې ته بنجان لرې، یا پلک کوټ په وباسه، بیا به چې دی ښه وام په زړه ننوتې، بیا که دې بل وخت ونیوه بره ودا بنجې دی په پیسو یې لکوم، چې دی خبر سي پلا تورېدون تورېدونه تاسې اراده لري عرغ ده د سامان ا دنیا د دې دنیا ته، د دې دنیا سامان یې په ذهن کې ونیوه چې په دې به ځینې واخلو، بره به نو تورې پرانیسو، بره به اسان پرانیسو، بره به اسلحې په دا خو سامان دی، نو خلا زما د دوی وژل خوښ وه، تاسې سامان واخیستې، دا سامان اخیستل ناروا وه، ناروا نه وه، فقط چې دنیوي مفاد پکښې کې وه، الله پاک ول په وژلو کې فقط زما رضا وه، دنیوي ګټه وه نه وه، په دغه کې خو دنیوي ګټه هم ده، د الله رضا هم پکښې کې غواړي ثواب، دا دنیا دې ودې سره ورسره ملګری کړه، په دغه باندې نه، د اصحابو څه خو چې دی چې لږ نو کې خلاف الاولا کار وسي، له خو الله پاک تنبیه ورلره ورکوي. نو الله دې ذکر کړه د دې خبر ول تورېدونه تاسې اراده لري عرق ده د سامان ا دنیا د دې دنیا، د دې دنیا سامان مو په نظر کې نیولی دی، دغه جماعت نه روا دی، خو ناروا نه دی، مګر وایي ولې مو دا غوره کړي. نو والله یرید الاخره، والله الله پاک یرید اراده لري الاخرته، د اخرت الله جد اخرت ثواب اراده لري، چې اخرت وګټي او تا دنیا په نظر کې ونی ولا دا کار کوي. والله عزیز حکیم، والله الله پاک خو عزیز دا غالب او برلاسی دی، الله پاک چې دی دغه خوای خوشه کړی، دا چې شي دی چې دا تیس د اخرت خو غواره کی، دا بل خو اگر چې جایزه ده خوشه ده. حکیم حکمت والا دی، الله په دې کې خورا غټ حکمت پروت چې تا د مړي ورخره کړی وای، او یا د مخ مړ وای، او یا به دغه پر روغه هلی وای، بارا بارا بسره خراب راته وای، چې به مکه خپل خپل کری بری په پښې دا کولې، مال نه پاس به خطر چې دا دوری در پښو کاش کړه، دا دوری کاش دغه چم دې په کړی وای. پس لولا کتاب من الله، لولا کنه وای الله پاک کتاب نه نوښته په لوح محفوظ کې من الله د الله د طرفه سبق چې په خوا سوې ده لمسه مسه کړي وای کوم تسي فيما په هغه څه کې په هغه پیسو کې اخستم چې تسي واخستلې عذاب عظیم لوی عذاب درته راغلی مګر څه کوي چې نوشته مخکې سوې ده نوشته څنګه ده په نوشته کې دغه لولا کتاب من الله په لوح محفوظ کې نوشته چې په خوا سوې ده هغه دغه ده چې دغه خلک یو څه خلک ایمان راوړي خو خپله دغه ابو العاص باره بیا ایمان راوړي مسلمان شو خپل حضرت عباس رضی الله عنه چې د نبی علی سلام اکاو خپل بنجانو کې خو هغه بار بیا ورسته ایمان راوړي خدا غس ډیر نه پاره چې ایمان په نسب سدای یا دا نه وشته سی الله او هغه نه شیخ خلاص کاست عذاب چې د جده پاره ایمان نه په تقدیر کې لیکل دي نو کته د تمر کې خو هغه ایمان نه راځي نو هغه ایمان خود ته موقع دستا ایل کول ور لره ورکړي نو د هغه د برکت خلاص واسه غره چاله ولته ما د دې لپاره ایمان لیکلی دا هغه ایمان د پاره دی بلار برابر که ظاهر خو پیسې په نظر کې ونی وجه مګر په معنا کې ګټم په فکر کې چې هغه کوم د دې د ایمان د پاره لار او وارس کې دایس په مضمون پوهیږي کنه د عذاب مستحق خواست عذاب یو واز عذاب نه عذاب عظیم ذکر کې تستبع عذاب عظیم راغلی وای خود هغه د برکت څخه خلاص ولینو نو ګوره د دنیا واجه چې پکې کیراله اگر چې دا خوم جائز کارو مګر الله پاک وای چې دغه جائز کار سره خو ته دنیا په نظر کې نیولې هغه د دنیا پر څنګ څنګ کوم شی امر سره ملګری دي د دې ایمان دا غره کوم د دې اولاده پیدا کیږي د قیامت پورې مؤمنان دغه شین دغه باعث وچ چې تاسو د چا څخه خلاص کاست د عذاب اگر چې په ظاهر دنیا خو باچین کې دا خیر پر رب نه سونو د سی وای لولا کنه وای کتابن اغلی کایی و نوشته په لوح محفوظ کې من الله د اعلی د طرفه سبق چې هغه نوشته هم د پخوا څخه سوې ده د ازل څخه سوې ده چې دغه خلک به ایمان راوړي دلته ستا په لاس کې بنجاج په پیسو خو دی لکه مور خو د ایمان خو هم پر رب ناس نو لمسخه ما خبر رسیدلی وای کوم تشته فيما په هغه کار کې په هغه پیسو کې اخستم چې څه واخلې چې شپه درته رسیدلی عذاب عظیم عذاب عذاب عظیم لی ترجیح زای پوری ماتی است شانی نزول بیان که جدای دغدغه سکسایه پر دغدغه بانی تهدید دور لرا وارک ولسو. نو د دې سمج دا ذکر لکه چې مؤمن چې د کافر سره په مخابله کې راغلی دی به اول دغه سره رحمدلی څه کار نه اخلي رحمدلی څه کار نه اخلي مړ دی کې دا نه معنا چې بار به ته مسلط کې چې گاجه پاز رو پر کړی گاجه غوړ رو پر کړی گاجه څه په کړی گاجه خېټه ور سره لې گای پر دشتو باندې غوړ ځای چې و امیر سره کم دی وسی یا در خاورې لاندې کوه د مخه چې په خلکو وینه ما دا مطلب څه چې رحمت پر د باندې مکو چې قتل د رحمت نه کول دغه معنا نه ده چې مسلط واره مسلط په اسلام کې حرام دي د مات حق پر لري د بی عزتي حق نه پر لري په خبره پوسوي دغه انساني عزت به کوي خدام انسان دی بنه نوع دي برای درې خور لاندې چې خلګي د بیان او سبيانې پازه او بای او برم رزونه نه ځنی خبريږي هغه شی چې دی هغه پر رحمت کې نه راځي هغه د انسان د جسد حق دی وراده کوي بنو سی دی غسل بنور کې منځ بنور کې کپن بنور کې مګر ځخ خپل پیغمبر رسل په دغه بدر کې خو بیا په حدیث کې بخاري راځي هغه لوی څاو کاند خو د اویانه پاره ګرځي ورکاش کله چې ورواچول کې نه ورواشو خو دغه لپاره چې بوت بو یې نس خبرانه پټ کړ سره وس چې دی دا خبره بره پیښ سو اصحاب چې دا خبره واور د حضرت عمر صاحب زوار لم بره ابو بکر صاحب نبی علی السلام دوه اړو شړل او دا هرات ویل چې العذاب د غس نجیر غلی خود دا غوج مر بچاو سور او کراغلو چپ لتا یو ځان سو خلاص سوال ان اصحاب بره دا غنیمت چې اخس چې دا پیډیا بره دا وس مر روخ کنه او خرو قالا پکتا غس تهجید را لره راک خوراک وس روا دی کنه روا دی که دایس په مضمون پوهیږي چې دا یاتونه نازل سو غنیمتونو پیسې خو په اجي زردنی اخصاصي وي پیسې دي نارونه و درهم جمع سوي دي پکشي کې بهرل دا نو وسه خوراک څنګه سو الله پاک خوراک سره وادي خو ما جواز درکړې چې کدا خوکه که اخوا که نه روا نه دي خو دغه خلاف الاولاد کار مو دي وکي خو جله به مونو ابل خو هم روا ونه فکلوا مما غنمتم فکلون خوراک وي مما دا مال غنیمت چې تاسو په غنیمت اخستې دي غنیمت نه دي درته حرام چې تاسو فقط چې دا واجب سي الله او داخلا په الاولاد ته ولي ولاړ دا وخري حلالا طيبا حلالا دا حلال دي طيبا خورا پاک دي په دې کې هیڅ شک او شوبه نسته په دې کې وځره نظر چې زه وخرم کنه وخرم خدای لري ما درته جایز کړی خو هغه ولاره پټه درنه و وایل که رسول الله صلی الله علیه و سلم چې معراج ته ختی جبرئیل امین جوی پیالی ورته راوړل برای وایل چې دا یو پیاله د شیدو د بل د شراب د کم یو چې کار یو پیغمبر علی صلی الله علیه و سلم چې شلې وایل خو ورته اره وخت ته چې درته جواز لري پیغمبر علی سلام برای شیدې خوش کړي ول اختر تل فطره برای ول دا چې شکر وکړي چې دې خوش کړي اگر چې په خپل خو کې نه ګناکار کې دین برای ول دا چې دې دا خاص علم چې تاسو ته شواس تاسو ته شواس نه دا چې اختیار وکړي چې په اختیار کې چې یو خو چې شي فکر شي به ترني کوټه درنه دا نه معنی چې تاسو غنیمت حرام دی میخوري فکلو خوراک وی میماده اگه مال غنیم تون چتیش با غنیمت اخذ دی حلالن پداس حال گی چه اگه حلال دی طیبن پاک دی واتقو الله واتقو تسی بیریری الله دا الله عز و جل سخه تا الله تا بیریری خیانتون مکوی پا غنیمتو که این الله غفور و رحیم کده چا تا سغلتی سوی بشک الله غفور دی بخشون که دی رحیمون الله پاک رحمت کون که دی مغفرت دا مانا چکا کم غلطی سوی غلطی در معافی رحمت دا مانا چپر اغسر بیر نون ارعامات ما الله پاک در بانی که دا مومن شان دا اغسر دی چه دی فقط الله ترجوی که تقوی غوره که گونه هونه دا الله پاک دا پاره فقط یو محو دا خو یو امر دا الله مصرف خونه پکیش ببخشنه من که دا الله مصرف پر جبانی رازی او که مسره پر رام سی خود الله تعالی خزانه نه خالی کیج خو الله پاک بالکل مختار کلی نو الله غفور دی رحیم دی رحمت کوون کی دی نو دغه آیاتو څخه چې دی فقط یو دغه قانون داسو کده مؤمن په مقابله کې دوه کافران نن زمانه کې چې دی د حق د تیشت نه لري دی په مقابله کې کوه تشت دی کافر کیج نه ګناي کبیره وکړ مرتکب د ګناي کبیره دی بل دا حکم زاسو چې دا غنیمت چې دی دا غنیمت خوړل دا حلال دا خوړل کیږي ورته اسلام حلال او طیب ورته ویلي خلک بنوي چې د فرجي مالونه څنګه خو بابا په فرجي مالونه هم په جنگ ځنه اخیست چې په جنگ ځنه اخیست چې مال په ټول ارزاقو کې د رزق ذریعي چې کتابونه وای په ګردو کې بهترین رزق چې دی د غنیمت رزق اخته بل شي نست ولی پیغمبر علیه السلام د کور خرڅ په لګر د غنیمت څخه کاوه کې نه کاوه خو هغه د بنی نغدور معدون چا کور نه پاس هغه واکه غنیمت ونه خو هغه څخه نبی علیه السلام خپل د کور د میلمنو خرڅ اخیست پر د خبره تیر سوی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.